Book 2 54 54 54 التسوق زكوبي زكوبي أريد أن أشتري هدية chciałabym kupić prezent. Chciałabym kupić prezent. ولكن ألا تكون غالية كثيرا. Ale nie za drogi. Ale nie za drogi. ربما شنطة يد. Może torebkę? Może torebkę? أي لون تحب؟ W jakim ma być kolorze? W jakim ma być kolorze? Aswad, bunni, au abiad. W czarnym, brązowym czy białym? W czarnym, brązowym czy białym? Kabira, au sagira. Duża czy mała? Duża czy mała? Atasmahu li an ara hadhih? Czy mogę obejrzeć tę? Czy mogę obejrzeć tę? هل هذه من جلد طبيعي؟ Czy ona jest ze skóry? Czy ona jest ze skóry? أو هل هي من جلد صناعي؟ Czy może jest z tworzywa sztucznego? Czy może jest z tworzywa sztucznego? من جلد طبيعي طبعا. Oczywiście ze skóry. Oczywiście ze skóry. هذه نوعية ممتازة. Jest bardzo dobrej jakości. Jest bardzo dobrej jakości. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. I ta torebka jest naprawdę niedroga. I ta torebka jest naprawdę niedroga. هذه تعجبني. Ta mi się podoba. Ta mi się podoba. سأخذها. Wezmę ją. Wezmę ją. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Czy można ją ewentualnie wymienić? Czy można ją ewentualnie wymienić? بالتأكيد. Oczywiście. Oczywiście. نغلفها كهدية. Zapakujemy ją na prezent. Zapakujemy ją na prezent. هناك صندوق الدفع. Kasa jest naprzeciwko. Kasa jest naprzeciwko.